Συνομιλία. Σας ζητώ συγγνώμη, κύριε. Σας ξύπνησα χωρίς να το θέλω. Σας παρακαλώ, κύριε. Κοιμήθηκα 1, 2, 3 ώρες. Δεν θυμούμαι ακριβώς. Το τρένο με κοιμίζει εύκολα. Αυτό είναι σωστό. Ο θόρυβος της μηχανής και οι ρυθμικές κινήσεις των βαγονιών μας νανουρίζουν. Όταν ξεκινά το τρένο, μετρώ τα τελευταία σπίτια της πόλης. Ύστερα τα δέντρα, ύστερα τους στήλους του τηλεγράφου, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και έπειτα ο ύπνος έρχεται. Αυτό είναι πολύ καλό. Πολλοί μετρούν πρόβατα όταν έχουν αϋπνία. Μετρούν 10, 20, 30, 100, 1000 ως το πρωί. Σε ποιο σταθμό θα κατεβείτε? Θα κατεβώ στη Θεσσαλονίκη. Πλησιάζομαι? Όχι ακόμη. Είμαστε στον 7ο σταθμό. Έχουμε ακόμη 3 σταθμούς. Αλλά μια στιγμή να μετρήσω. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος, 7ος. Μάλιστα. Μας μένουν 3 σταθμοί. Ο 8ος, ο 9ος και ο 10ος. Πόση είναι η απόσταση μεταξύ Αθηνών και Θεσσαλονίκης? Είναι περίπου 400 χιλιόμετρα. Καλύψαμε τα 3/4 του δρόμου. Νομίζω ναι. Περάσαμε ίσως τα 4/5. Πώς σας λέγουν, κύριε, αν μου επιτρέπετε? Με λένε Μιχαηλίδη. Το όνομά μου είναι Σοκράτη Μιχαηλίδη. Το δικό σας όνομα? Το όνομά μου είναι William Smith. Είμαι Αμερικανός. Κατάλαβα ότι είστε ξένος, αλλά μιλάτε αρκετά καλά τα ελληνικά. Όχι πολύ καλά. Ξέρω μερικές εκατοντάδες λέξεις. Πρέπει να ξέρω μερικές χιλιάδες για να μιλώ καλά. Νομίζω ότι όταν ένας ξέρει 3-4 χιλιάδες λέξεις, μπορεί να εκφραστεί πολύ καλά. Καθώς μου μιλάτε, βρίσκω ότι έχω κάποια δυσκολία στους αριθμούς. Ελληνικά λέγουν ένας, μία, ένα, τρία, τρεις. Έχετε δίκιο. Αυτό είναι ζήτημα γραμματικής. Λέγουμε ένας άντρας, μία γυναίκα, ένα παιδί, 3 χιλιόμετρα, 3 ώρες, 4 κορίτσια, 4 στρατιώτες. Αυτό είναι όλο. Τώρα καταλαβαίνω. Έπειτα δεν έχουμε σχεδόν καμιά διαφορά. Λέγομαι 5 άντρες, 5 γυναίκες, 5 αγόρια, 6 στρατιώτες, 6 κοπέλες, 6 ζώα, 7 κτλ. Οι άλλες αλλαγές είναι πολύ λίγες. Λέγομαι 200 άνδρες, 200 γυναίκες, 200 παιδιά. Ελληνικά επίσης λέγουν ο πρώτος, η πρώτη, το πρώτο. Ο δεύτερος, η δεύτερη, το δεύτερο. Ο δέκατος, η δέκατη, το δέκατο. Ο εκατοστός, η εκατοστή, το εκατοστό. Θαυμάσια. Ξέρετε επίσης πώς γράφουμε ελληνικά τα σημεία, στην πρόσθεση, την αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό και την διαίρεση? Πρόσθεση. 5 και 5 = 10. Αφαίρεση. 200 έξω 50 = 150. Πολλαπλασιασμός. 30 φορές 10 = 300. Διαίρεση. 60 / 6 = 10.